włączeniem mapy. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Armia informuje o incydentach z rosyjskimi samolotami nad Bałtykiem. Były przechwytywane wielokrotnie. Szef dyplomacji Ukrainy chwali decyzję prezydenta Polski o rezygnacji ze spotkania z premierem Węgier. W 15 województwach obowiązują ostrzeżenia przed mgłą. Policja przypomina kierowcom o bezpiecznej jeździe. Włączcie światła mijania lub przeciwmgłowe, albo oba jednocześnie. Utrzymujcie bezpieczną odległość od poprzedzających pojazdów. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Litewski port lotniczy w Wilnie poinformował, że zawiesił operacje lotnicze. Powodem jest podejrzenie obecności balonów w przestrzeni powietrznej. W ostatnim czasie wielokrotnie polskie myśliwce przechwytywały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie czytamy, że rosyjskie maszyny operowały bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Zgodnie z procedurami NATO polscy piloci identyfikowali obce samoloty i eskortowali je poza rejon odpowiedzialności. Ani razu nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, napisało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy pozytywnie ocenia decyzję polskiego prezydenta, który zrezygnował ze spotkania z premierem Węgier. Stało się tak w związku z wizytą Viktora Orbana w Moskwie i jego rozmową z Władimirem Putinem. To naprawdę dobra decyzja. Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie, napisał w mediach społecznościowych Andrii Sybicha. Karol Nawrocki będzie z wizytą na Węgrzech w środę. W Ostrzechomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Do Budapesztu nie pojedzie. Gęste mgły nad Polską. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, informuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Właściwie w pasie od południowego zachodu, tutaj rejony zachodnie, centrum, po północny wschód i wschód, właściwie praktycznie przeważający obszar Polski jest w ostrzeżeniach dotyczące gęstej mgły. Miejscami może ona ograniczać widzialność do 200 metrów. Lokalnie mgły będą osadzać szać, co spowoduje, że drogi i chodniki mogą być śliskie. Trzeba pamiętać o szczególnych zasadach bezpieczeństwa, apeluje do kierowców Angelina Orochowiak ze śląskiej policji. Włączcie światła mijania lub przeciwmgłowe, albo oba jednocześnie. Utrzymujcie bezpieczną odległość od poprzedzających pojazdów oraz dostosujcie prędkość do panujących warunków. Pamiętajcie, że przy występujących mgłach często też towarzyszy bardzo śliska nawierzchnia. Dlatego bądźcie ostrożni i dbajcie o siebie oraz innych uczestników ruchu. Ostrzeżenia dotyczące mgieł obowiązują do jutrzejszego poranka. Myśliwi mają każdego roku szkolić się z bezpieczeństwa na polowaniach. Taki obowiązek chce wprowadzić Polski Związek Łowiecki. Kto nie zaliczy szkolenia, nie zostanie dopuszczony do polowania. Sejm tymczasem pracuje nad poselskim projektem ustawy Polski 2050, wprowadzającym co 5 lat obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy pozwolenia na broń w celach także łowieckich. W przypadku osób po 70 badania mają być powtarzane co 2 lata. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek uważa, że taki projekt nie poprawi bezpieczeństwa na polowaniach. Przez ostatnie 20 lat ani policja, ani prokuratura, ani żaden sąd nie wykazał, że przyczyną wypadku na polowaniu był stan zdrowia myśliwego. Za każdym razem było to złamanie przepisów prawa. Przy okazji zatkamy system zdrowotny. Zbadać teraz ponad 200 czy prawie 300 tysięcy ludzi w jednym czasie psychiatrycznie jest to po prostu niemożliwe. Poprzednia wersja projektu w sprawie obowiązkowych badań dla myśliwych nie zyskała akceptacji w Sejmie. Jej nowa odsłona ma szansę zostać skierowana do pracy w sejmowej komisji. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Klimat. W Żywcu jakość powietrza jest bardzo zła, w Bielsku-Białej i w Dębicy zła. W pozostałej części kraju przeważnie bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi nieco ponad 12% prądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, miejscami mgła, słabe i lokalnie marznące opady deszczu, które mogą powodować gołoleć. Wysoko w górach będzie padał śnieg. Termometry pokażą około 1-2 stopni w centrum, do 6 na zachodzie. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawda, jaki jesteś? Nie wiem.

przegrała z Rakowem Częstochowa. Zagłębie w Lubinie w 39 minucie remisuje z Jagiellonią Białystok 0-0. Trwa szlagierowe spotkanie w Premier League. Wicelider, czyli Chelsea, gra u siebie z liderem, czyli Arsenalem. I właśnie dopiero co, być może najlepszy gracz The Blues, Moses Caicedo, wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Zatem kanonierzy będą mieli ułatwione zadanie. Tam też 40 minuta spotkania, tak jak w Lubinie. W Siatkarskiej Plus Lidze Kuprum Stilon Gorzów przegrał z PGE projektem Warszawa 0-3, a w sportach zimowych, które... w biatlonie, tak, no dobry wynik bardzo, bo Joanna Jakieła i Wojciech Skorusa zajęli 7 miejsce w supermikście Pucharu Świata, rywalizowali w Östersund, triumfowali gospodarze Szwedzi przed Norwegią i Francją. 10 minut po godzinie 18, numer telefonu do nas 120-27 trójek. Słucham z wielką przyjemnością trzeciej strony medalu. Po pierwsze opowieści o mojej ulubionej górze Beaver Creek, a po drugie fajnie, że mówicie o curlingu. To rzeczywiście sukces naszych sportowców. Fajny, ciekawy sport, polecam oglądać szachy na lodzie. Dziękujemy bardzo za ten głos. Czekamy na inne Państwa opinie w sportowych sprawach. 22 i 7 trójek, jak Państwo wiedzą, od lat Henio Sytner, jeśli jest zima, to nartami się zajmuje, jeśli jest ciut cieplej, to kolarstwem, więc skoro zima, no to alpejski Puchar Świata i inne historie. Po 5-letniej przerwie Marcel Hirscher chce wrócić do występu w Pucharze Świata. Jeszcze nie doszedł do pełni sił po kontuzji, jaki doznał po wznowieniu kariery przed rokiem. Przypomnijmy, to 8-krotny zdobywca Pucharu Świata, który zakończył karierę sportową w 2019 roku, ale powrócił do reprezentacji ze znakomitym dorobkiem. To 7-krotny mistrz świata i 2-krotny złoty medalista olimpijski. Nie reprezentuje jednak już Austrii, lecz Holandii, ojczyznę swojej matki. Jego powrót na narciarskie stoki okazał się jednak bardzo trudny. Szwajcarska Federacja Narciarska poinformowała, że Lara Gutberami opuści cały sezon z powodu kontuzji, jakiej doznała w zeszłym tygodniu na treningu w Copper Mountain w USA. Szwajcarka przejdzie operację łękotki i wiązadła krzyżowego, a to oznacza brak nadziei na występ olimpijski we Włoszech. Niedawno Gutberami zapowiadała, że będzie to jej ostatni sezon w Pucharze Świata. Nie było niespodzianki. Szwajcar Marco Odermatt wygrał super gigant alpejskiego Pucharu Świata w amerykańskim Copper Mountain. Przypomnę, że zdobył kryształową kulę w 4 poprzednich sezonach, był 2 w obecnym cyklu, a 47 w pucharowej karierze. Poprzednio najlepszy na inauguracji w Zeldę w slalomie gigancie. Czwartek był szybszy od Kreschmajera zaledwie 0,08 sekundy. Do takich zjazdów jak kula opasuje Metallica, słuchaliśmy legendy polskiego radia Henryka Sytnera. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Skoro o telefonach, to na łączach jest z nami mistrz Sebastian Kawa, najbardziej utytułowany szybownik w historii, wielokrotny mistrz świata i Europy w szybownictwie, który chce ruszyć na podbój mistrzostw świata. Jest jednak mały problem. Sebastianie, witamy Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Wytłumacz proszę słuchaczom, w czym leży problem. I jak możemy pomóc? Okej, nie wiem, czy możecie. Ja nie szukam sobie słabych przeciwników. Jak najbardziej chciałbym stanąć w najbardziej obsadzonej, najtrudniejszej klasie. To jest klasa czwarta. Zdobyłem już tak, różnie liczą, 38-39 medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Ale od 32 lat w ogóle żaden Polak nie startował z sukcesem w Mistrzostwach Świata. Ostatni to był Janusz Centka w 93 roku. No już od paru lat, bo w sumie też chciałem wystartować w klasie otwartej w Teksasie. Nie udało się to, nie pojechałem w ogóle na te zawody. No tym razem mamy zawody w Częstochowie i chciałbym właśnie dokończyć chociaż jakimś takim mocniejszym akcentem swoją karierę, żeby wystartować w tej klasie, no która jest drogą klasą i my takiego szybowca po prostu nie mamy. Także no tu jest problem i no problem polega chyba na tym, że trzeba przekonać tutaj władzę i nasz związek sportowy i również Ministerstwo Sportu i może jakieś firmy, że jednak tym pomaganie tym szybownikom się opłaca. Owszem, taki sprzęt jest drogi, ale on lata potem dziesiątki lat i służy pokoleniom szybowników. No i mamy takie przykłady, na przykład szybę Diana 2, na którym ja wielokrotnie startowałem, to jest szybę z polskiej konstrukcji w mniejszej klasie 15-metrowej. Ja już nie wiem, czy on przywiózł 15 czy 20 medali dla naszego teamu, ale naprawdę to się nam już spłaciło wielokrotnie. A na czym polega tak naprawdę problem, jeżeli chodzi o znalezienie takiego szybowca? Bo to chodzi o kupienie szybowca, który już istnieje, który jest gdzieś na rynku, czy to chodzi o budowanie tak naprawdę maszyny od początku? Nie mamy możliwości tego zbudować w tak krótkim czasie. Zawody są w maju. No problem może być nawet wypożyczenie, bo to są sprzęty, które nie wszyscy chcą pożyczyć i ja nawet tutaj próbując znaleźć kogoś, kto by chciał to pożyczyć, no mam ogromne trudności. Natomiast no zakup wiąże się oczywiście z dużym wydatkiem. Jakiego rzędu, Sebastian, jest to wydatek? Właśnie, to jest nawet 400 i 450 tysięcy euro, także to nie jest mało. Natomiast no było ten to lata naprawdę przez 10-20 lat w kadrze, także to nie jest wydatek na jedne zawody czy na jednego zawodnika. On służy juniorom, służy szkoleniu też, bo to są też szybowce dwuosobowe i no wszystkim rekordom, wyprawom. Także no jest to co walczyć. Próbuję to zorganizować. No problem jest taki, że u nas ja bardzo popieram naszego ministra, który teraz promuje sport i zdrowie poprzez sport. Jest to też takie hasło, które ja ostatnio powiedziałem na tym spotkaniu z ministrem rok temu. I widzę, że tutaj bardzo mocno to funkcjonuje. Ale jednocześnie w tym całym biznesie sportowym jest w Polsce taka tendencja do finansowania jedynie związków i imprez. Natomiast pieniądze nie idą za zawodnikiem. No, my mamy jakieś swoje określone potrzeby. Zawodnicy mają możliwość mieć tylko jakieś kontrakty sponsoringowe, założyć firmę i w ten sposób zdobywać pieniądze na swoje działania. Natomiast no, generalnie jest trudno namówić prywatne firmy do tego, żeby dały pieniądze klubowi polskiemu czy jakiemuś innemu związkowi. No to jest niestety efekt pokłosie tych złej prasy. Ale ja nie tracę nadziei, szukam dalej. Sebastianie, liczymy, że ci się uda znaleźć. Liczymy, że Ministerstwo Sportu też się ocknie i pomoże sfinansować wypożyczenie chociażby tego szybowca. I ja wierzę, że prywatnie sponsorzy. Nie oskarżam absolutnie. Nie oskarżam absolutnie ministra, bo moim zdaniem problem jest jeszcze głębiej, że prawdopodobnie nawet Aeroklub Polski nigdy się nie zwrócił o to. Liczymy na to w każdym razie, że się uda i że w maju znowu zostaniesz mistrzem świata na naszej ziemi, w Częstochowie. No, jest to naprawdę ogromne wyzwanie i mam nadzieję, że się uda. Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz świata i mistrz Europy w szybownictwie, był telefonicznym gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you. And let me tell you why I'm a blesser. The way my mind falling away in my heart. I know you feel the same when you're with me. You know I'm all you need. You're where I wanna be. My darling, can't you see? When you singing it better than Beyonce, I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mom's 61 and her favorite line to tell her son is, sometimes she wished that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner wasn't ruined cause you never got the pick. I know that everybody tell me that I'm sick cause the way my mind falling away in my heart. I know you feel the same when you're with me. You know I'm all you need. You're where I wanna be. My darling, can't you see? I love me and you. Never let me go. Me and you. I tell me two times. Me and you. Never let me go. Me and you. Tell me two times. Me and you. Never let me go. Me and you. Tell me two times. Me and you. Never let me go. Me and you. Tell me two times. I said been with it. Rock with it. Your finger. I could put a rock in it. Bing bingo. I could put a rock in it. Vanguard. They gon' put a block in it. Said rock with it. Bounce with it. The left wrist. I could put my house in it. You wanna bet, babe? I could put my house in it. Paper. I could put my spouse in it. I said shimmy, shimmy, yeah, shimmy. In a shimmy, shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. 5'9", brown eyes, in a shimmy, shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. 5'9", brown eyes, and she in shimmy, shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. 5'9", brown eyes. To był Dave w towarzystwie Thames. Dave, kapitalnie uzdolniony chłopak z południowego Londynu. Jeżeli chodzi o derby Londynu, to Chelsea po pierwszej połowie w Premier League remisuje z Arsenalem 0-0, ale Chelsea gra już dziesiątkę po czerwonej karce dla Mosesa Caicedo. Z tego co wiem, Dave kibicuje nie drużyną z Londynu, tylko Manchesterowi United, a ten dzisiaj wygrał właśnie w południowym Londynie z Crystal Palace 2-1. A numer telefonu do nas to 22 7 3. Nie zapominamy o Andrzejkach. Andrzejki, pominam sobie różnych Andrzejów. W sporcie wypadło mi na gołotę i przed chwilą materiał doktora Henryka Sytnera cudownego, który i na kolarstwie, i zimą na nartach się zna na wszystkim dobrym. Całe szczęście i dobrze, że nie trenuję boksu, bo teraz połączę tego Andrzeja Gołotę i co mi wyszło? Gdyby Henryk Sytner trenował boks, to wierzę, że dołożyłby Andrzejowi. Jestem o tym przekonany. Jakby jeszcze papa Sztam do tego dołączył, to byłby na pewno sukces. Dobrze, to teraz przenosimy się w wysokie góry. Jestem na szczycie. Jestem na Makalu. Na moim 8000-tysięczniku, który zdobyłem bez użycia tlenu z butli, bez wsparcia personalnego szerpów, w moim szybkim stylu. Pewne rzeczy się nie zmieniły, ale na pewno te osiągi i osiągnięcia trzeba będzie zaktualizować. Piotr Krzyżowski, pochodzący z Bielska Białej, himalaista i ratownik grupy beskidzkiej GOPR, jest z nami. Cześć Piotr. Cześć, witam was serdecznie. Tam cieszyłeś się na szczycie, że to 8 szczyt, ale jest ich już 10. Tak, mój 2025 rok był bardzo produktywny. Dwie wyprawy, cztery ośmiotysięczniki, na których byłem. Ostatecznie stanąłem na trzy szczytach, no ale Annapurna, z której się wycofałem, była dla mnie ogromną lekcją. Powiedz, co mówią Sherpowie, kiedy z nimi rozmawiasz, kiedy mówisz, nie, ja to idę sam, nie potrzebuję nikogo. No, to jest częsty przypadek. Jak spotykają mnie, to pytają po prostu, gdzie mój Sherpa. Ja odpowiadam, że nie mam Sherpy, to czasami mi oferują swoje usługi, bądź kogoś, kto ewentualnie mógłby mi pomóc. Mam taki styl, taki obrałem i trzymam się tego, aby nie korzystać z tego wsparcia. Powiedziałeś, że Annapurna była lekcją, którą odebrałeś. Jakiego rodzaju to była lekcja? To był pierwszy szczyt, na którym zmierzyłem się z takim nowym dla mnie odczuciem, czyli musiałem zrezygnować z ataku szczytowego, więc no coś nowego, nowa emocja, która do tej pory nie towarzyszyła mi, bo jak wskazałeś, ja w ciągu 4 lat i 3 miesięcy, bo tak sobie to ostatnio liczyłem, stanąłem na 10-8 tysięcznikach. No i ta Annapurna pokazała mi, gdzie jest ten punkt odwrotu i gdzie trzeba podjąć odważną decyzję i, można powiedzieć, zainwestować w swoje przyszłe cele i tutaj z tego celu zrezygnować. A ciężka była ta decyzja? Tak, trudna, i dojrzewałem do tej decyzji całą noc, ponieważ rozbiłem swój namiot w obozie czwartym. Pogoda była bardzo zła, cały czas wiał wiatr, sypał mocno śnieg i mój namiot był cały czas zasypywany przez śnieg, który spadał z tego seraka. Ostatecznie ja już, powiedzmy, byłem obsypany tym śniegiem, ten namiot zmniejszył swoją objętość, ja się rozpychałem, trzymałem nóż w kieszeni, to byłem gotowy, jak coś sypnie mocniejszego, żeby się po prostu wyciąć i stamtąd schodzić w szybkim tempie, można powiedzieć, uciekać. Na szczęście do rana jakoś wytrzymałem i kolejnego dnia schodziłem. Czyli co tobą powodowało w tym momencie? To znaczy, gdzie jest ta granica ryzyka, kiedy włącza się czerwona lampka i wiesz, że trzeba ze wszystkiego zrezygnować i jednak wycofać się, żeby móc wrócić i znowu podjąć próbę? Wiesz, moje granice bezpieczeństwa i tego bezpiecznego wspinania są dość mocno przesunięte i to był pierwszy moment, w którym ja dotknąłem już tej granicy, kiedy uznałem sam, że pójście 1000 metrów do szczytu w momencie, kiedy ta droga została całkowicie zawiana, ja nawet nie wiem, jaki ona ma przebieg, mam trak, który mógłbym wykorzystywać, no taka zdroworozsądkowa kalkulacja. 1000 metrów, jeden człowiek, sam na tej górze, bo już wszystkie osoby, które tam działały, zeszły. No po prostu wiedziałem, że to będzie bardzo ryzykowne działanie i uznałem, że to ryzyko już jest dla mnie zbyt daleko idące. Dlatego zrezygnowałem z tego ataku. Jesteś za blisko korony ziemi, żeby nie myśleć o tym celu. Masz 10 ośmiotysięczników na koncie, zostały ci 4. Tak, gdzieś to już dojrzewa trochę do mnie, myślenie o tym, że można byłoby taki projekt zamknąć. Nigdy to nie było takim celem samym w sobie, zawsze chciałem po prostu być w górach, wspinać się. Tutaj jest trochę inaczej, no bo już trochę tych celów mam niewiele, jeżeli chodzi o te 8-tysięczniki, zostały 4 szczyty. Też takie szczyty, które można jakoś połączyć w taką sensowną całość, jeżeli chodzi o działanie górskie. Ten sezon też był dla mnie taki ważny pod kątem pokazania i sprawdzenia swojego organizmu w tym, czy jestem w stanie w takim krótkim czasie, tak jak to był miesiąc, a naprawdę 26 dni w tym jesiennym moim działaniu, sprostać takiemu wyczynowi, jak stanięcie na 2 ośmiotysięcznikach. Widziałem jakiś twój filmik, kiedy tak oceniałeś górę też pod kątem narciarskim, że fajnie by się zjeżdżało. Jak patrzysz na te wyczyny Andrzeja Bargiela i czy czasami myślałbyś o tym, żeby jednak po co schodzić, jak można zjechać? No na pewno Andrzej robi świetne wyczyny i te jego zjazdy są naprawdę emocjonujące i to jest najwyższa klasa. Ja w tym roku byłem na Manaslu z Bartkiem Ziemskim, który również zjechał z tej góry. Przyglądałem się temu, trochę zazdroszcząc tego, że właśnie można się tak szybko poruszać. I nie ukrywam, że chodzi mi po głowie taki pomysł narciarski na 2 cele, które gdzieś tam są w moim kajeciku, mogłyby się nadawać do takiego zmierzenia się z pierwszym, w moim przypadku, zjazdem. Zobaczymy, może się właśnie skuszę. Piotr, powiedz jeszcze, proszę, mogę, tak? Oczywiście. Powiedz, jak ty się szykujesz do tych swoich wypraw, wyglądasz doskonale, myśląc o przygotowaniu fizycznym, jak wygląda twój trening? Ja zawodowo codziennie chodzę do pracy, nie jestem zawodowym himalajstą w rozumieniu podpowiedz, tego. Podpowiedz, czym ty się zajmujesz jeszcze, bo tak, też ciekawe. Jestem prawnikiem, przewodniczącym Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, tam pracuję, tam orzekam. Więc żeby móc utrzymać ten poziom sportowy, mój dzień się zaczyna dość wcześnie, o 5 rano wstaję i ten swój trening głównie realizuję na rowerze. I teraz już jest zima, więc rower jest wpięty w trenażer i ten mój sezon przygotowania... Tak budujesz już, wydolność. Tak buduję wydolność, wytrzymałość długodystansową, tak buduję też to moją wytrzymałość też w Bestlenie, bo taki trening HIIT również tam przeprowadzam. Poprawiasz VO2 Max. Tak, aczkolwiek całość tych moich wspinaczek realizuję właśnie w drugiej, trzeciej strefie po to, aby utrzymać tą długodystansową wytrzymałość. Zimą wpadają mi też aktywności właśnie skiturowe. Biegam hobbystycznie w Pucharze Polski w ski alpinizmie. Zawsze to powtarzałem, że nawet najgorsze zawody są twoim najlepszym treningiem. Ta rywalizacja jest naprawdę czymś, co bardzo sobie cenię. No i oczywiście wspinanie, czyli to, co oferują polskie nasze góry, Tatry zimą, są po prostu wspaniałym rejonem, w którym można nabywać niesamowite kompetencje. To ja w takim razie zapytam cię o twój stan konta i do jakiego stopnia ta praca, którą wykonujesz na co dzień, nie służy temu, żeby ten budżet swój jakoś sformować i przygotować i do jakiego stopnia chętni są też twoi partnerzy, sponsorzy, żeby te twoje ekspedycje przygotowywać. Jakiego to są rzędy też koszty? Oj, tutaj dużo wkładam własnych pieniędzy w tą pasję i byłoby wspaniale mieć większe wsparcie. Niestety nie mam sponsorów, którzy mogliby wyłożyć takie duże pieniądze. No, na ten sezon, jak się przyjrzałem kosztom i próbowałem to zwymiarować, to jest około 100 tysięcy dolarów, aby zmierzyć się z 4 celami, które sobie gdzieś na swojej liście zapisałem. Zobaczymy. Ja kiedyś powiedziałem sobie, że nigdy pieniądze nie zatrzymają mnie w realizacji moich marzeń. Mam taki plan max, mam plan minimum. Zawsze w jakiś sposób w te góry trafiam i realizuję to swoje górskie marzenie, więc nie myślę w tym momencie o tym. Jestem w pozytywnej energii, zmierzam w te góry, przygotowuję się. Jestem już w procesie logistyki, bo to jest długi proces. Ja te wyprawy bardzo dobrze przygotowuję i no to jest coś, o co warto zadbać. A pieniądze znajdą się. Może będzie biedniej, ale będzie ciekawiej. A adrenalina? Wiesz, o to chciałem zapytać. Kiedy tak naprawdę jest ten moment, który moment daje ci najwięcej satysfakcji, kiedy czujesz rzeczywiście, że... No bo pewnie chwilami czujesz się jak człowiek, ale trochę jak nadczłowiek, no. Na pewno to wspinanie jest procesem. Ja nie mam takiego wystrzału euforii na szczycie, bo wiem, co mnie czeka. Każdy z tych etapów tego wspinania jest przeze mnie wcześniej przepracowany w mojej głowie. Ja bardzo mocno afirmuję te moje wspinaczki i na pewno bardzo cieszę się z tego, że to, co zaplanowałem, zostało zrealizowane, bo to jest bardzo ważne w procesie budowania mojej sprawczości, że te plany, one są dobrze przygotowane i prowadzą mnie do tego szczytu. Ja bardzo doceniam całą tą drogę. Nie jestem człowiekiem, który się tylko fiksuje na tym, aby stanąć na tym szczycie. To jest ważne, to jest jakieś ukoronowanie tego całego procesu, ale góry weszły tak głęboko w moje życie, że mocno je zmieniły i ja się cieszę, że one nadal są i są w takiej intensywności, dają mi cały czas radość ze wspinania. Piotr Krzyżowski, znakomity himalaista, pięknie parujący językiem polskim, był gościem trzeciej strony medalu. Bardzo ci dziękujemy i powodzenia. Dzięki wielkie. Dasz radę, jeszcze tylko 4. Postaram się, dam z siebie 100%. Do usłyszenia. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Nocą tak jak klocków skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś było słońce. Trzeba wzywać 998, 998. Robię wiem, znasz mnie, ja Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak chłopcy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów. Jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Zgoda czy bunt? Co robimy? Powiedz słowa czy ruch? Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Jaki numer w tej piosence? 998, a no. Do nas 22 i 7 trójek. Tak jest. Dariusz z Warszawy. Od kilku lat słucham Państwa audycji, bo oddalam się w inny świat. A jak już słyszę głos Pana Henryka, który ma około 100 lat i tak aktywnie działa w dziedzinie sportu, to to pokazuje, że warto mieć zainteresowanie, pasję, a przede wszystkim właśnie sport. My też z tego wszystkiego czerpiemy i Henryka Sytnera kochamy. Kochamy Henryka Sytnera, przypominamy legendę polskiego radia i rzeczywiście on pokazuje najlepiej, że aktywność fizyczna jest drogą do długowieczności. A jeszcze przed przeglądem lig europejskich, tych piłkarskich, przeniesiemy się za ocean. Poznaliśmy skład finalistów, którzy zagrają o mistrzostwo ligi MLS, najważniejszych piłkarskich rozgrywek Stanów Zjednoczonych i Kanady. Już za tydzień faworyt Inter Miami spotka się z zespołem Vancouver Whitecaps. O mistrzowski tytuł w tych rozgrywkach, o mistrzowskim tytule w tych rozgrywkach decydują play-offy i jedno finałowe spotkanie. Kolejnych fenomenalnych rzeczy dokonał minionej nocy oczywiście Leo Messi, a o tym opowie z Miami Jan Pachlowski. Zespół Interu Miami w finale konferencji wschodniej rozbił ekipę New York City FC 5-1. Puchar za zwycięstwo w konferencji wschodniej wręczył zwycięzcom znakomity hiszpański tenisista Carlos Alcaraz. W spotkaniu przeciwko Nowojorczykom Argentyńczyk przekroczył kolejną, wydawało się wręcz niemożliwą do osiągnięcia barierę. Lionel Messi on a record-setting run in this postseason. Tym razem Argentyńczyk bramki dla piłkarzy z Florydy nie zdobył, ale zaliczył asystę przy trzecim golu. Była to jego 23. w tym sezonie i 405. w karierze. Messi jest teraz rekordzistą wszechczasów w tym zestawieniu. Wyprzedził legendarnego Węgra Puskasza. Statystyka Leo Messiego jest wręcz niewyobrażalna. W rozegranych w tym sezonie 33 meczach strzelił 35 goli. Po wygraniu 5-1 z Nowojorczykami mistrz świata z Kataru powiedział: to ważne jak zaczynasz takie spotkanie. Playoffy to turniej, nie ma miejsca na błędy. Trzeba być pewnym siebie. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Mówił Argentyńczyk. W finale Inter Miami zagra z kanadyjskim Vancouver Whitecaps. Taken away by the Whitecaps. They work it across. The return pass. Kubas is in to the far post and they're in. Brian White with the finish and it's the Vancouver Whitecaps who strike first on the road. It's a 1-0 game. W barwach Kanadyjczyków gra z kolei inny gwiazdor MLS Thomas Müller. Jego zespół w finale konferencji zachodniej pokonał San Diego FC 3-1. Co ciekawe Niemiec. W ciągu 4 miesięcy gry dla kanadyjskiego zespołu zdobył w 11 spotkaniach 8 goli. Po zwycięskim zachodnim finale Thomas Müller powiedział: jestem dumny z naszego zespołu. Bycie częścią tej grupy w tej sportowej podróży to coś niesamowitego. Ta grupa ludzi na to wszystko zasługuje. Czuję, że cały czas się rozwijamy. Znakomicie jest celebrować ten sukces. Podkreślał niemiecki piłkarz. Dla Interu i Whitecaps będzie to pierwszy finał MLS w historii tych klubów. O prognozę na to spotkanie zapytaliśmy Tomasza Moczarniuka, dziennikarza z Nowego Jorku, specjalista od ligi MLS i amerykańskiej piłki. Co się może zdarzyć za tydzień? Absolutnie wszystko. Inter będzie faworytem, przemawiać będzie za nim własne boisko, dobra forma, wysoka skuteczność i rzecz jasna gwiazdy z Messim na czele. Ale Whitecaps pokazali, że nie boją się nikogo i już raz w tym sezonie zdołali ograć Inter na wyjeździe. Było to w półfinale Ligi Mistrzów CONCACAF, a końcowy wynik brzmiał tak samo jak wczorajszy półfinał 3-1. Thomas Müller już powiedział, że jego zespół stać na powtórkę z rozrywki i sprawienie niespodzianki. Finał zostanie rozegrany 6 grudnia. Będzie to wyjątkowe spotkanie w barwach Interu. Dla byłej gwiazdy Barcelony Sergio Busquetsa i Jordiego Alby, dla których to pożegnanie z zawodową karierą. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Ma numer telefonu do nas 122 i 7 3. Serdecznie gratuluję panu Piotrowi tak wielkiego sukcesu zdobycia 10 ośmiotysięczników. Nie musi zdobywać całej korony ziemi. To i tak jest wielki, wspaniały sukces. Proszę Państwa, Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 w Katarze, a to oznacza, że wszystko się rozstrzygnie w ostatnim wyścigu w Abu Dhabi. No, będą emocje. Emocje są także jak zwykle w ligach zagranicznych. Zaczynamy od hiszpańskiej. Podobno czasami dobre rzeczy się rozpadają, aby mogły nastąpić lepsze. To powiedzenie zdaje się idealnie oddawać aktualną sytuację Atletico Madryt. Poprzedni sezon dobry, choć bezowocny. Latem gruntowna przebudowa skutkująca ciężarami na początku rozgrywek. Ostatnie tygodnie mogą jednak zwiastować lepsze czasy. Wczorajsze 2-0 z Realem Oviedo było 6. wygraną i 13. ligowym meczem bez porażki z rzędu. Atletico gra konsekwentnie, może rzadko spektakularnie, no to radzi sobie i z dołem, i z górą tabeli, by wspomnieć manitę z Realem. Gdyby pierwsza wygrana w sezonie przyszła wcześniej niż w czwartej kolejce, to Atletico byłoby dzisiaj liderem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak prezentujemy się w ostatnim czasie. To było naprawdę zasłużone zwycięstwo. Teraz musimy kontynuować dobrą pracę przed kolejnym meczem. Ja pensare nel prossimo partito. Mówił jeden z przedstawicieli nowej fali, Mark Pubil. Tym kolejnym meczem będzie wtorkowe, rozgrywane awansem spotkanie 19. kolejki z aktualnym liderem, a więc FC Barceloną. W stolicy Katalonii znowu było uroczyście, bo wczoraj przypadała 126. rocznica założenia klubu. Na boisku kibice nie zobaczyli jednak fajerwerków. Wystarczyć musiało odhaczenie wygranej, choć 3-1 z Deportivo Alaves wcale łatwo nie przyszło, co przyznawał strzelec dwóch bramek, Dani Olmo. Alaves trochę nas zaskoczyło, ale bardzo dobrze zareagowaliśmy na tę sytuację. Trzymaliśmy się swojego pomysłu. Myślę, że dominowaliśmy i ostatecznie udało nam się wygrać. Tymi ostatnimi słowami swoją wizytę u Levante mogliby podsumować piłkarze Atletico Bilbao, którzy ostatecznie wygrali 2-0. Blisko czołówki wciąż czatuje Getafe, które 1-0 odprawiło Elche. Dwóch rannych przyniósł remis 2-2 pomiędzy Majorką i Osasuną. Trwa właśnie spotkanie Celty ze Spaniolem. O 21:00 Real powalczy z Gironą o odbicie pozycji lidera, a jutro o tej samej porze na zakończenie kolejki Rayo sprawdzi formę Walencji. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Hiszpanię zamieniamy na Włochy. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! A cambiare. Mecz na San Siro wielkim widowiskiem nie był i mógł się skończyć inaczej, ale francuski bramkarz Milanu, Maignan, interweniował świetnie w dwóch, wydawałoby się, beznadziejnych sytuacjach. Bardzo trafnie opisał spotkanie trener Milanu Massimiliano Allegri. Najważniejsze są trzy punkty. Ten mecz miał dwie twarze. W pierwszej połowie dużo lepsze było Lazio. Byliśmy ciągle pod presją, oni to świetnie robią. Ale w drugiej odsłonie przeprowadziliśmy kilka znakomitych akcji, mieliśmy sporo okazji. Ale oczywiście w naszej grze trzeba dużo poprawić. Dodał, że drużyna zagrała tak, jak sobie życzył, czyli z pokorą i wolą zwycięstwa. Pod koniec meczu wybuchła awantura na tle nieprzyznanego Lazio karnego, mimo że piłka uderzyła Pawlowicza w rękę. Allegri szalał, gdy sędzia zbliżał się do monitora VAR i dostał czerwoną kartkę. Natomiast Lazio obraziło się i ogłosiło tak zwaną ciszę medialną, czyli żadnych pomeczowych komentarzy. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów Milan wygrał zasłużenie, choć zespołowi nieco brakuje futbolowej klasy, ale mimo to zdaniem fachowców ma ogromne szanse na tytuł. Dlaczego? Bo nie gra w europejskich pucharach, czyli rozegra minimum o 8 spotkań mniej od najgroźniejszych konkurentów. Eksperci przypominają, że w ubiegłym sezonie w tej samej sytuacji był późniejszy mistrz Napoli. Odnotujmy jeszcze znakomity występ Ildiza, który wczoraj zdobył obie bramki w zwycięskim meczu Juventusu z Cagliari. Było 2-1. W cenzurce Gazeta dello Sport Turek dostał rzadko spotykaną notę 8. Zarówno Jakub Piotrowski, jak i Adam Buksa wystąpili wczoraj w drużynie Udinese, która w wyjazdowym meczu pokonała Parmę 2-0. A przed nami świetnie zapowiadający się wieczorny mecz Roma-Napoli. Neapolitańczycy po krótkiej zapaści wygrali z Atalantą i Karabachem, a Roma pod wodzą trenera Gasperiniego jest prawdziwą rewelacją sezonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Roma to Roma, wiadomo. A w lidze niemieckiej? Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze podrażniony Bayern Monachium. Bawarczycy w środę ponieśli pierwszą porażkę w sezonie. 1-3 z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Ważna więc była odpowiednia reakcja w sobotnim meczu z Sankt Pauli. Okazało się jednak, że porażka w Londynie mocno wpłynęła na mistrzów Niemiec, którzy przegrywali z drużyną ze strefy spadkowej już od 6 minuty po trafieniu Huntogiego. Jeszcze przed przerwą wyrównał Guerreiro, ale na decydujące gole trzeba było poczekać aż do doliczonego czasu gry. Wówczas Diaz i Jackson dali Bayernowi upragnione zwycięstwo. Męczarnie zakończone wygraną 3-1 z Sankt Pauli z naszym Arkadiuszem Pyrką w składzie. Opinia trenera Bawarczyków Vincent Kompanego. Nie było dziś łatwo, ale wygraliśmy ten mecz różnicą 2 goli. Takie zwycięstwa dodają nam tylko pewności siebie. Słowa uznania dla chłopaków za wytrwałość, która na pewno jeszcze nam się przyda. Bayern, przynajmniej w lidze, jest jeszcze niepokonany. Powiększył do 8 punktów przewagę nad RB Lipsk, które zgubiło punkty w Mönchengladbach, bezbramkowo remisując. Trener Śrebaków z Gladbach, dobrze nam znany Eugen Polański, z drużyny, która była pośmiewiskiem, stworzył silny zespół środka tabeli. Nie jest już tylko tymczasowym szkoleniowcem. Wykorzystał szansę i w końcu podpisał 3-letni kontrakt. Na Bay Arena starcie pretendentów do wicemistrzostwa. Bayer Leverkusen przegrał z Borussią Dortmund 1-2. Dla aptekarzy to już 3 porażka w sezonie, a Dortmundczycy zbliżyli się do Byków z Lipska. Zajrzyjmy jeszcze do drugiej Bundesligi, gdyż mamy po temu ważne powody. Polak stał się bowiem bohaterem berlińskiej Herty. Stołeczny zespół wygrał w Kilonii z miejscowym Holstein Kiel, a jedyną bramkę zdobył Dawid Kownacki. 28-latek z przytupem wrócił po prawie 2-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Jego Herta ma serię zwycięstw i zbliża się do miejsc premiowanych awansem do elity. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W naszej piłkarskiej ekstraklasie Zagłębie Lubin wciąż remisuje z Jagiellonią 0-0, 63. minuta spotkania. A w Londynie w tym momencie Arsenal wyrównał stan meczu w rywalizacji z Chelsea na 1-1. Chelsea gra w dziesiątkę i prowadziła po golu Chalobaha. Merino przed chwilą strzelił gola po godzinie gry. Mamy remis 1-1. Przed chwilą przyjęliśmy z Adamem Maleckim zakład, że Arsenal nie zostanie mistrzem Premier League. Ja uważam, że zostanie. Adam uważa, że nie zostanie. Założyliśmy się o dobry wegański obiad. Co państwo na to? 20-27 trójek. I tak naprawdę to już kończymy trzecią stronę medalu. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, za czas z nami. Zapraszamy oczywiście za tydzień i żegnamy się. Ach, dobrze, że mi pokazałeś. Rzeczywiście, mamy jeszcze konkurs do rozwiązania. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. No i pytaliśmy, z czym państwu kojarzy się latanie. Latanie kojarzy mi się z uczuciem, jakby ktoś ustawił wentylator na tornado i powiedział, baw się dobrze, a to jest jeden zwycięzca, drugi to kojarzy mi się z wolnością, miłością, przeciwnością. Wiadomo, że ta druga odpowiedź pochodzi od pani. Bardzo serdecznie już teraz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Adam Malecki. Krzysztof Łoniewski, ale jeszcze Olga Szućko i Elżbieta Różycka. Dziękujemy wam bardzo, drogie panie. Do usłyszenia.